Od poniedziałku kapsułki do zmywarki Fairy Platinum 126 sztuk za 87,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 124,99. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 31 sierpnia, jest 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mieszkania dla milionów, nie dla milionerów. W Warszawie protest przeciwko kredytowi 0%. Aż 14 utonięć na wielkich jeziorach mazurskich. Ratownicy podsumowali letni sezon. Po 1000 euro dostał każdy z odesłanych do Afganistanu przestępców. W Niemczech ostra dyskusja. Ruchy miejskie i lokatorzy protestują przeciwko kredytowi 0%. Pod hasłem Zero szans na mieszkanie ponad 200 osób przeszło sprzed Ministerstwa Technologii i Rozwoju przed Sejm i Kancelarię Premiera. Domagają się większych nakładów na budownictwo komunalne i akademiki, nie widząc szans na własne mieszkanie. Takich zmian życzy sobie młoda uczestniczka demonstracji Marta Kachel. Krytykuje się pokolenie Z za to, że nie ma dzieci, tak? Ale jak my mamy mieć dzieci, skoro większość z nas mieszka z rodzicami? To nie są często tak duże mieszkania naszych rodziców, żeby żyły tam trzy pokolenia. Ja akurat pochodzę z rodziny, w której mam dobry kontakt z rodzicami, ale nie każdy taki ma, tak? Niektórzy mają toksycznych rodziców i muszą się szybciej wyprowadzić. Demonstranci skandowali mieszkania dla milionów, nie dla milionerów. Kredyt 0%, obecnie nazywany kredytem na start, to planowany przez rząd program 10-letnich dopłat do kredytów hipotecznych. Projekt budzi kontrowersje wewnątrz rządzącej koalicji. Sprzeciwiają mu się Polska 2050 i Lewica. Tragiczny sezon na wielkich jeziorach mazurskich. Latem doszło do 14 utonięć. Dla porównania w zeszłym roku w tym samym czasie utonęły 4 osoby, informuje dyspozytor Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku Piotr Karczewski. Mieliśmy dużo zgonów w tym sezonie, a także o wiele więcej poszkodowanych niż było to w roku poprzednim. Także jest nad czym popracować, jeśli chodzi o bezpieczeństwo nad wodą. Ruch na jeziorach jeszcze się nie kończy. We wrześniu na akwenach rozpoczyna się tak zwany sezon studencki. Opłaty za wynajem sprzętu są wtedy niższe. Sławomir Mentzen z Konfederacji oficjalnie ogłosił jako pierwszy kandydat swój start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Zapowiedział, że jeśli wygra, będzie najaktywniejszym prezydentem pod względem złożonych i zawetowanych ustaw. Wybory prezydenckie, które odbędą się latem przyszłego roku, nie zostały jeszcze oficjalnie zarządzone. Mimo to Mentzen na zorganizowanej w Warszawie konwencji zainaugurował swoją kampanię wyborczą. Po odesłaniu wczoraj z Niemiec do Afganistanu 28 przestępców, obok ogólnej zgody dla takich działań, toczy się dyskusja o 1000 euro, które dostał każdy z deportowanych. Minister spraw wewnętrznych twierdzi, że to zwiększa skuteczność deportacji. Lot do Kabulu był pierwszym takim od 3 lat. 28 pochodzących z Afganistanu sprawców przestępstw, najczęściej seksualnych, trafiło do kraju urodzenia zaopatrzonych w 1000 euro. Nancy Fezer stwierdziła, że pozwoliło to uniknąć odwołań, które w przeszłości przynosiły przed sądem efekty zarzutów braku środków do życia po lądowaniu. Opozycja i część własnego obozu była jednak zaskoczona tą informacją. Ministra spraw wewnętrznych z kolei podkreśliła, że to skuteczny oręż w walce o jak najwyższą skuteczność odsyłania osób bez prawa pobytu w Niemczech do Syrii i Afganistanu. Porozumienie z tym ostatnim krajem osiągnięto bez bezpośrednich kontaktów za sprawą Kataru. W kolejnych podobnych akcjach pośrednikiem ma być Uzbekistan. Rozmowy toczą się też z innymi sąsiadami Afganistanu, a do lotu wskazywani są sprawcy przestępstw w Niemczech po odbyciu minimum 2/3 zasądzonej kary. Adam Górczewski, Polskie Radio. Kara za kąpiel w fontannie di Trevi. Dwie amerykańskie turystki zostały zatrzymane przez Straż Miejską w Rzymie. Dokuczliwy upał panujący w wiecznym mieście nie był okolicznością łagodzącą. 53 i 57-latka zostały natychmiast zatrzymane, spisane i ukarane. Zapłacą po 450 euro. Otrzymały dodatkowo nakaz oddalenia się od barokowej fontanny. Za niespełna godzinę w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej na żywo z udziałem publiczności Szosza Izaaka Beszewisa Zingera. Po raz pierwszy Teatr Polskiego Radia realizuje tekst Zingera, polskiego Żyda, laureata Nagrody Nobla. Wystąpią m.in. Maria Kłus, Mateusz Rusin, Włodzimierz Press, Krzysztof Szczepaniak i Przemysław Blusz. Krzysztof Szczepaniak podkreślił, że zachwyciła go filmowość tej powieści.

Wow, nowe auto? Nowa Cupra Formentor. Niezła. Polecasz? Pewnie, ale nie polegaj tylko na mojej opinii. Auta musisz spróbować, a jazda testowa do niczego nie zobowiązuje. Tylko kiedy znaleźć na to wszystko czas? Masz dobrą okazję. Na Cupra Days salony są otwarte dłużej. Są już w nich nowe Formentor, Leon i Tavascan. A dla tych, którzy się zdecydują na auto, będzie coś ekstra. Przyjdź na Cupra Days i poznaj nowe modele. Od 12 do 14 września. Umów jazdę testową już teraz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18:10. Tygodnik muzyczny. Rozpoczynamy drugą godzinę Tygodnika Muzycznego w składzie Michał Jakubik, Michał Kowarski i Kuba Ambrożewski. I would like to leave this city. This old town don't smell too pretty, and I can feel the warning signs running around my mind. And when I leave this island, I book myself into a soul asylum, 'cause I can feel the warning signs running around my mind. So here I go, still scratching around in the same old hole. My body feels young, but my mind is very old. So what do you say? You can't give me the dreams in your mind anyway. You know I'd stay, but I just can't stand it. And I can feel the warning signs running around my mind. And if I could leave this spirit, I'd find me a goal and I'll live in it. And I can feel the warning signs running around my mind. I'm still scratching around in the same old hole. My body feels young, but my mind is very old. So what do you say? You can't give me the dreams that are mine anyway. pierwszej godzinie dwa razy zaśpiewał nam Liam, to niech teraz głos ma ten starszy. Niektórzy powiedzieliby też mądrzejszy, ale tylko niektórzy z braci Gallagherów, Noel. Zwłaszcza, że to jedna z jego najbardziej osobistych piosenek. I taka, w której próbował oddać bardzo nie-Oasisową inspirację, bo to przecież żaden Lennon, żadne Slade, Sex Pistols czy Stone Roses, a sam mistrz Bacharach tutaj patrzył gdzieś drugiego planu i swoista parafraza sławnego This Guy's in Love with You w nieco uproszczonej wersji interpretacji Noela Gallaghera. Na dobry, mam nadzieję, początek drugiej godziny tygodnika muzycznego dzisiaj Oasis i Half the World Away. Strona B, tak, takie utwory były na stronach B wczesnych singli grupy Oasis w roku 1994. Będzie w tej godzinie tygodnika muzycznego taki trochę miszmasz właśnie takich staroci, ale oczywiście będą też rzeczy nowe i niezwłocznie do nich przechodzimy do jednej z płyt, na którą również myślę, że kilka osób w redakcji muzycznej Trójki czekało. The voices of the sea came crawling on the telephone. Some women in a chessboard and a nursery line. I heard the rattlesnake shaking in his invitation and the whites of his knuckles on the other end of the line. Midas i Wonder Horse od kwietnia na trójkowej antenie ten singiel i to chyba wtedy zaczęliśmy odliczać dni do wydania drugiej płyty tej londyńskiej grupy. Płyty wydanej po dwuletniej przerwie od debiutanckiego krążka Cab. No i ta płyta ukazała się wczoraj. Album zatytułowany tak jak ten utwór, czyli Midas. Płyta, która udowadnia, że no, nie zawsze potrzebujemy grania super skomplikowanego, grania bardzo progresywnego, odkrywczego, sięgającego gdzieś w nieznaną przeszłość, bo tu mamy po prostu bardzo solidne, takie na zasadzie mięska i ziemniaczków, granie gitarowe i proste, ale jakże skuteczne często piosenki. No i tak jak często posiłkujemy się różnego rodzaju fuzjami gatunkowymi, by oddać istotę danej muzyki, tak tu wystarczy powiedzieć po prostu indie rock. Tak brzmi ta muzyka w całej swojej rozciągłości. Jeżeli ktoś w takim graniu gustuje, to myślę, że ta płyta powinna spełnić oczekiwania przynajmniej na jakiś czas. No, na razie trudno mi oceniać jej datę przydatności do spożycia. Za to zaproponuję jeszcze jedno nagranie. Tym razem, no nie singlowe, Midas to utwór, który już dobrze znamy, a od wczoraj znamy tę piosenkę. Girl. Tak sobie myślę, że to taka płyta, która równie dobrze mogłaby się ukazać na Wyspach Brytyjskich 15, może 20 lat temu, kiedy takiego grania było tam o wiele więcej i była też chyba o wiele większa atencja publiczności na gitarowe zespoły w tym rodzaju, bo to brzmienie absolutnie nie wyjęte z roku 2024, tylko gdzieś zmontowane z pewnych motywów, które już w przeszłości niezależnego rocka się wydarzyły. Wonder Horse Girl, piosenka, która wypełnia stronę B, między innymi utworami nowego albumu tej londyńskiej formacji Wonder Horse, albumu Midas. A my zaglądamy na polskie podwórko, choć tam, o dziwo i wbrew logice, Czechosłowacja. Czechosłowacja, czy też Czechosłowakia, bo tak nazywa się ta formacja, i Icarus. Nagranie, no cóż, garściami czerpiące z amerykańskiego indie rocka lat 90., ale to absolutnie komplement. Komplement w moich ustach, bo niewielu polskich wykonawców potrafiło to zrobić tak wiernie i tak naturalnie, jak właśnie gdańska grupa w tym utworze. No, może tylko paru innych wykonawców. Przypomniał mi się podczas słuchania tego singla na przykład zespół Tin Pan Alley sprzed lat, no już ładnych kilkunastu. Więc tym bardziej myślę, że warto czekać na nową płytę grupy Czechosłowakia. Sunny and Loud, tak będzie nazywała się ta pozycja, i ukaże się w październiku nakładem wytwórni, jakżeby inaczej, Peloton Records. Jeszcze jedna nowość z polskiego podwórka. Tego artysty po głosie może jeszcze nie wszyscy poznają, ale będzie tam też drugi głos i gwarantuję, że ci, którzy są cierpliwi i uważni, na pewno ten drugi rozpoznają, a zagadka rozwiąże się za 4 minuty i kilkanaście sekund. Odpoczywam jak za starych czasów, odpoczywam jak za starych czasów. Odpoczywam jak za starych czasów, choć o dowód pytają mnie jeszcze. Nie ma co się wstydzić, to jakim chce się być. Bylabym tylko tego nie zapomniał. Kiedyś oduczę. Głupotą była iść skrótem. Przestałam bać się śmierci, bo się nie ma co bać. Poszliście pierwsi, to siedzę sobie sam. Obmyślam plan, jak tu i tam. Jest trochę najmądrzejszy. Bylebym tylko tego nie zapomniał. Bylebym tylko tego nie zapomniał. Bo będę głupio wyglądał. Czwarta to też pełna szklanka. Odkryłem siebie po raz 12 podczas gry w karty. Wiesz, że choć wierzyć nie muszę, czasami rozum mam krótki. Wiesz, że pośpiewam o dusza i czekam na makowki. Bylebym tylko tego nie zapomniał. W końcu w czyjeś duszy zawyruszy się zapląta. Trzeba się krzątać, wychodzić z kąta, pilnować wątka, na ile sił w tym szale. Dalej, dalej, dalej, dalej, dalej. Żeby kilkoma słowami wypowiedzianymi pod koniec utworu postawić tak mocną kropkę na wcale przecież no, niemało wyrazistym utworze, to trzeba być Lechem Janerką tutaj w towarzystwie Kierasa, głównego autora tego właśnie utworu, utwór Skleroza, który jest zapowiedzią albumu Marzenia ściętej głowy. Poprzedni singiel z tego krążka był niedawno piosenką dnia. w Trójce, a to utwór, który myślę, że twórczo i tak odświeżająco podchodzi do dziedzictwa polskiej muzyki rockowej. To wcale nie jest takie łatwe, więc tym bardziej warto to docenić. Warto docenić Kierasa i pana Lecha. A w cieniu rocznicy grupy Oasis, o której mówiłem na początku audycji, w tym tygodniu miała miejsce jeszcze jedna okrągła, bardzo istotna dla brytyjskiego rocka rocznica, związana z zespołem Manic Street Preachers, mianowicie również, podobnie jak w przypadku Gallagherów, 30 lat stuknęło pewnej ich bardzo, bardzo ważnej płycie, płycie Holy Bible. You can buy her. This one's here. This one's here. This one's here. And this one's here. Everything's for sale. Tak, w ten sposób rozpoczyna się ten album The Holy Bible, Manic Street Preachers, rok 94, dokładnie 30 sierpnia. To nie jest płyta, na której są wielkie przeboje Manic Street Preachers, ale pod względem siły przekazu, radykalności tekstów jest to album, który zdefiniował Manics po dziś. Ich najbardziej niepokorna, punkowa płyta i na pewno kanon brytyjskiego rocka lat 90. już od dosyć dawna. Wypadałoby być może tutaj w tym miejscu zaprezentować zupełnie nowy singiel Manic Street Preachers, Decline and Fall, który jest zapowiedzią nowej płyty Walijczyków, ale przyznam, że ta piosenka kompletnie mnie nie przekonuje do tego stopnia, że nie byłem w stanie jej wysłuchać do końca, więc wolę myśleć o Manics jako autorach Holy Bible i również jako jednej z być może inspiracji pewnego głośnego albumu brytyjskiego irlandzkiego, poprawmy się, z ostatnich tygodni. Ledwie tydzień minął od wydania tej płyty, płyty Romance grupy Fontaines DC, a wydaje się, że to cała wieczność, zresztą był to nasza płyta tygodnia w minionym tygodniu w Trójce. Here's the Thing, to jest ten moment w życiu albumu, kiedy wcześniej znane single są już dobrze wymieszane z utworami albumowymi i mogę stwierdzić, że to jeden z tak zwanych highlightów tego materiału, podobnie jak ten Hoarseness is the Whatness, Fontaines DC. Understanding basics, never let your guard down, and always leave a cattle. But always, the world is not so friendly, it brings some fucking baggage, the word that's used for. Never I would trust sticks around for some, what always stays for none. Najbardziej dostojny chyba fragment albumu Romance, Fontaines D.C. i Hoarseness is the Whatness. Na kwadrans przed końcem tygodnika muzycznego pora na parę, oczywiście parę wyciągniętą z szafy. The Bible i The Beat. Would I give you money? I don't know. Freeze things in life for best answer. Put me to the test now. And when I die, will you build the Taj Mahal? Wear black every day of your life. I doubt it. You'll never see Graceland. You will never see Graceland. You will never see, you will never see Graceland. You will never see Graceland. Oh, oh. Yeah. Another boy was given a try. Blinded by fright, he screams, "My life's not over, please get out. I know I'm shouting, I like to shout." No, it's not a joke, it's cards on the table time. And I couldn't spoon, but I'd break the news without breaking your heart. Being dead don't hurt me one more time. Cards on the table time, sometimes it's right to say goodnight. Oh, I'm searching for paradise. I'll admit that I'm good as blind, darling. I confess, yes, I grew and three lines. Z szafy wyciągnąłem dziś dwa przecudnej urody nagrania z Wielkiej Brytanii lat 80. Nagrania z kategorii nieoczywistych, takich, które nieczęsto goszczą w stacjach radiowych, bo taki jest cel tego kącika, by ocalić od zapomnienia. Najpierw The Bible i Graceland, rok 86, a później The Beat w tym polirytmicznie roztańczonym I Confess, rok 82. No i cóż, lato kończy się, chciałoby się dodać za poetą kasztany gniją, pada śnieg. Jeszcze nie i my wciąż na tych bulwarach. Kończymy tygodnik z zespołem Jantar i tym przepięknym nagraniem, które towarzyszyło nam już tak wiele razy na zakończenie tej audycji od wiosny tego roku. Michał Jakubik, Michał Kowarski, Kuba Ambrożewski. Bardzo dziękujemy.